نسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار تكيوا تنايندليا بعدو na as-salatu ala al-janaza, mlango kuhusiana na swala ya jeneza, yani kumsalia maiti, katika kitabu ahkamu al-janaiz. Na katika mlango huu tulikuwa katika darasa zilizopita tukizungumzia habari juu ya wale ambao sheria imewapa kusaliwa au kutokusaliwa ni sawa sawa. Katika watu hao ni mashahidi na watoto wadogo ambao hawajafikilia baligh. Tumeziona sheria katika darasa zilizopita ya kwamba zimethibiti katika mwendo wa Mtume, ni sawa sawa kama watasaliwa hao au kama hakusaliwa, kwani yote hayo yametokezea kwa Mtume. Katika ukurasa huu wa 83, baada ya kumaliza hadithi na kutaja wa masnadi zake, chini kumetiwa maelezo kidogo ni muhimu kuyaona. Anasema kadhi yakulu qa'il, huenda akasema msemaji, لقد ثبت في هذه الاحاديث مشروعيه الصلاه على الجنازه على الشهداء وحقيقه زمثبت في حديث هذه شريعه لقصليه جوه المشاهد يعني كويك مشروعيه ني جambo ambalo wakisaliwa ndivyo na kama hawakusaliwa ndivyo. Msemaji anaweza akasema wal aslu annaha wajibatun, lakini jambo la asili kuwasalia mashahidi ni jambo la wajibu. Falimadha la yuqalu bil wujub, kwa nini hapa haikusemwa moja kwa moja kwamba iwe ni jambo la wajibu tu? Kwa nini unaweka kitu mashruia? Mashruia ni jambo ambalo kifanywa ndivyo na hakufanywa ndivyo. Falimadha la yuqalu bil wujubi, kwa nini basi hapa kusemwa kauli ya mkato ya mara moja tu kwamba kuswalia mashahiri ni wajibu? Kuntu ash-shaykh Muhammad Nasruddin al-Albani anasema, mimi najibu swala hili nikasema lima sabaqa dhikruhu, hatukusema kwamba ni wajibu kuswalia mashahidi, tunabakisha kwamba ni jambo mashruia likifanywa ndivyo na kama halikufanywa ndivyo, wakiswaliwa mashahidi ndivyo na kama hakuswaliwa mashahidi ndivyo. Albani anajibu, imekuwa ni jambo mashruia na si katika wujub, lima sabaka dhikruhu, kutokana na yale yaliyotangulia utajwa fil mas'alati الثامن والخمسين katika masala nambari 58. Ukitaka kujikumbusha nenda katika nambari 58 utaona nini kimezungumzwa pale. Kisha anasema Albani wanazidu ala dhalika huna fanakulu, na sisi tunaongeza maneno hapa, tunasema hivi laqad istashhada kathirun min as-sahabati fi ghazwati Badr, kwa hakika wameuawa mashahidi katika vita vya mwanzo vikubwa baina ya Waislamu na makafiri, vita maarufu vijulikanavyo kwa jina la Badr. Wengi kabisa kama wanavyojulikana ni watu ambao wanafikia idadi yao kama 13 bila ziada, wameuawa kiasi fulani. Ingawa vita vile Waislamu walishinda sana, lakini walipatikana Waislamu wakauawa vile vile vita Badr wa ghairiha, na vile vile wakapatikana mashahidi kuuawa katika vita vingine mbali ya Badr, kwenye Uhud vile vile. Walam yunqal, na wala hapakunakiliwa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla alayhim, ya kwamba mtume aliswalia mashahidi wa vita vya Badri. Hakuna pahala popote pale kwamba mtume alisimama siku ile kuwaswalia wale. Walau fa'ala, na laiti kama mtume angelifanya hivyo, yani kama angeswalia, lanakaluhu anhu, bila shaka maswahaba wangenakili kutokana na yeye mtume kwamba kafanya hivi katika vita vya Badri, bali hakuna maelezo kwamba mtume aliwasalia maiti wake kwa Kiislamu. Anasema fadalla dhalika anna salata alaihim ghairu wajiba, pale pale ikajiulisha ya kwamba kuwasalia mashahidi si jambo la lazima, bali likifanywa ndivyo na ikiwachwa ndivyo ghairu wajiba, si jambo la wajibu. Walidhalika qala Ibnul Qayyim, na kwa ajili hiyo hiyo ndio akasema mwanachuoni Ibnul Qayyim ya kwamba, na akasema maneno hayo fi tahdhibi sunani, katika kitabu maarufu kiitwacho tahdhibi sunani, katika sahifa nambari kadha, akasema hivi Ibnul Qayyim, mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, akasema waswabu, na jambo lililosibu, yani jambo la ukweli na hakika, fil masala, katika masala haya ya kwamba ni wajibu kusalia shahidi au si wajibu, annahu mukhayyarun baina salati alayhim wa tarkiha, ni kwamba mtu anakhiyarishwa baina ya kuwasalia mashahidi na kuwacha kuwasalia, ni jambo ambalo mukhayyarun, akitaka atafanya, kutaka atafanya. Kwa nini? Limajii al-athari bikulli wahidin min al-amrayn, kwa sababu ya kuja athari, yani mwenendo na maneno ya maswahaba kutokana na mambo mawili haya, kusalia na kutokusalia. Wa hadha ihda riwayati, na hii tuliyoisoma ni moja katika maridadi ya mapokezi, anil imami Ahmad, kutokana na Imam Ahmad, wa hiya al-aliqu, nayo ndiyo inayolaiki bi usulihi wa madhhabi, kutokana na usuli wake Imam Ahmad bin Hanbal na madhhabi yake. Kultu, kisha nikazidi kusema ya kwamba wala shaka, na hapana shaka lakini kwa yote tunayosoma, anna salata alaihim afdalu, kuwasalia hao mashahidi na watoto wadogo ni jambo bora zaidi, minatarki, kuliko kuwacha, idha tayassara, pindi ikiwa ni wepesi kufanya hivyo, li annaha duaun wa ibada, kwa sababu ile swala yenyewe ni dua, anaomba Mwenyezi Mungu, na ni ibada, anaabudiwa Mwenyezi Mungu, basi kufanya ni bora zaidi. Kamaliza maneno hayo Albani. Sasa tunaingia katika athari watatu ambaye inafaa vile vile kusalia na kutokusalia. Tumewasoma nyuma wawili, shahidi na mtoto mdogo, na sasa tunamwingia mtu wa tatu ambaye inafaa vile vile kama watasalia watu juu yake au watataswalia vile vile. Atsalisu wa tasu anayfa kusaliwa man kutila fi haddin min hududillah. Ni mtu aliyeuawa katika sheria mojawapo ya kutiwa adabu miongoni mwa mipaka ya Mwenyezi Mungu iliyowekwa kwamba akifanya kosa kadhaa Muislamu atauawa. Kwa mfano kama ameua makusudi atauawa. Akiuawa itafaa kusaliwa. Kwa mfano amezini hali ya kuwa yeye ni mtu muhsin, ameshawahi kuoa au kuolewa, basi hukumu yake ni kuuawa. Akishauawa itasihi kusaliwa. Wa hakadha. Na mifano mingine kama hiyo. Na tunatoa dalili hii, anasema Albani, li hadithi Imran ibn Husayn, kutokana na hadithi ya bwana Imran ibn Husayn, anna imra'atan min Juhayna atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba mwanamke mmoja wa kabila la Juhayna yeye mwenyewe alimwendea mjumbe wa Mungu, wa hiya habla min az-zina, wakati huo yeye kishabeba mimba ya zina, na huko anakotoka amewahi kuolewa. Kwa hivyo alikuwa yeye ni muhsuna, mzinzi ambaye kishawahi kuolewa. Ilipoteremka amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo mtume kaitangaza kwamba adabu ya mwenye kuzini akiwa kaoa au kaolewa ni kuuawa, huyu mwanamke akapima nafsi yake, akaona kwamba ovu lenyewe alilolifanya ikiwa adabu yake hapa duniani ni kuuawa, kwamba hafai kabisa kuishi na walimwengu mtu kama huyo duniani, ikiwa duniani ni kufutwa katika maisha yake aondoshwe, sasa akhera itakuwa kuna adhabu gani? Akazitizama na zile aya za Qur'ani zilivyo, yaani maneno yamekuja makali mno, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara, na wale ambao hawaabudi pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine yoyote, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, na wala hawaiui nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kuuawa ila kwa haki ya kuuawa, wala yaznun, na wala hawazini waja wa Mwenyezi Mungu, wa man yaf'al dhalik, na yoyote mwenye kufanya hilo miongoni mwa hayo, lolote katika miongoni mwa hayo aliyotajwa katika aya, kuua, kuabudia sio kwa Mwenyezi Mungu, kuzini na mengine mengi ya nyuma ya kufanya israfu katika matumizi, wa man yaf'al dhalika yalqa athama, na mwenye kuyafanya hayo atakutana na mateso. Yalqa athama, atapambana na shida, atapambana na dhiki, atapambana na adabu. Yalqa athama, ومن يفعل ذلك يلقى أثاما خلافه يضاعف له العذاب يوم القيامة. Hapa duniani atapambana na shida kubwa mno, yana tiwa adhabu ya kuuawa au kupigwa kwa ramia kama kuuawa au kuolewa, na huko kiyama, huko akhira, yudhaaf lahu al'adhab, fataongezwa zaidi kwa kile ya adhabu يوم القيامة. Alafu wayakhlud fihi muhana, na ataingia ndani ya jahannam katika hali ya kudhalilishwa mno. Mwanamke mmoja katika kabila Juhaina akateleza kufanya uchafu huo, na yeye akiwa ni mwanamke ambaye kishawahi kuoa au kuolewa, kishawahi kuolewa, alipopima adhabu ya akhira akaona hawezi kuichukua, imani yake sasa inamwambia akajishtaki kwa mtume apitishiwe adabu ya kidunia iwe amekwisha samehewa, ende kwa Mola wake akiwa ni mweupe, hana madhambi hayo. Basi inna mra'atan au anna mra'atan min Juhaina atatin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, hakika mwanamke mmoja kabila la Juhaina alimwendea mtume wa Mungu wa hiya habla min az-zina, na akiwa tayari ameshabeba mimba ya zina. Faqala, alipofika akamwambia bwana mtume ya kwamba ya nabii Allah, ewe mtume wa Mungu, asabtu haddan, mimi nimefikwa na jambo la kutiwa adabu, fa aqimhu alayya, basi nimekuja kwako bwana mtume, lisimamishe jambo hilo, isimamishe adabu hiyo juu yangu mimi, kwa sababu kila nikipima ninaiona adhabu ya akhira sitaweza kwenda kuichukua mimi. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana, lakini mbele kumekuja maneno illa man taba, illa yule mwenye kutubia kwa yote hayo, wa amana, na akaamini Mwenyezi Mungu sawa sawa, wa amila amalan salihan, na akatenda kitendo chema baada ya hapo, fa ulaika, basi watu kama hao Mwenyezi Mungu anasema yubaddilu Allahu sayiatihim hasanatin, huwa badilishia maovu yao, yani madhambi yao akayafanya kuwa ni hasanatin, akageuza akawa ni thawabu, kwa sababu ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa tauba na nasuha, kwa toba iliyotakasika. Ile furaha yake Mwenyezi Mungu hugeuza madhambi akayafanya kwa thawabu. Kwa hiyo mwanamke hakuzingatia jambo hilo kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kugeuza uovu wake akaufanya kwa thawabu. Yeye moja kwa moja aliona ende kajistaki kwa mtume afikishiwe hiyo adabu ya mdhinifu, halafu yeye ende kwa Mola wake mweupe. Katika riwaya nyingine, bwana mtume alimgeuzia uso mwanamke huyu, hakutaka kumsikiliza mara moja. Yule mwanamke anamsogelea bwana mtume mbele ya uso wake, ya Rasulullah, nasema na wewe, mimi limenifika jambo la kutiwa adabu, nimekuja kwako nisimamishie adabu hiyo. Bwana mtume kwa mara ya pili akampuuza tena. Yule mwanamke akakariri tena kwa mara ya tatu, bwana mtume aliuliza, wewe una akili au wewe ni mwendawazimu? Aqilatun anti am majnuna, una akili wewe sawasawa timamu? Akamwambia, mimi nina akili yangu timamu, na ninakwambia ya kwamba mimi nimefikwa na jambo la kutiwa adabu, lisimamishe juu yangu jambo hilo. Alipokwisha kutamka shahada mara nne, na kwa sababu uovu wenyewe wa zinaa wataka mashahidi wanne walioona kwa macho, hakuwa na shahidi yoyote mwanamke yule isipokuwa nafsi yake, anajitaja, anajishtaki. Ushahidi wa kujishtaki mtu nafsi yake ni mkubwa zaidi, lakini jambo lenyewe ni zito. Mtume akamwacha atamke mara nne, akatamka mara nne. Alipotamka mara nne, fadaa nabii Allah sallallahu alayhi wasallam waliyaha, bwana mtume akamwita walii wake, mzee wake au yoyote yule ambaye anarithiana na yeye aliyemkusu. Fakala, alipokuja huyo walii akamwambia, ahsin ilaiha, mtunze huyu mwanamke, mtunze mwanamke huyu, kwa sababu tumboni mwake mna kiumbe cha Kiislamu, hakina makosa, kinakuja duniani kwa njia zile zile ambazo wanakuja watoto waliokuja kwa njia ya halali. Yeye hana makosa, ingawa hupata tabu duniani, akatopiwa majina mabaya, akaambiwa mwana haramu yeye, akaambiwa mtoto wa zinaa yeye, akaambiwa mtoto wa nje ya ndoa yeye, lakini maskini ya Mungu hana makosa yoyote. Makosa wanayo wazee wake, na maskini ya Mungu huenda kitoto hichi kikapata tabu na mashaka ambayo hakuyadhania, hakuyalalia kuyamkia maskini. Wengine hubiginywa, wazazi wao huogopa aibu au huogopa shida ya kumlea mtoto yule, huamua kuwabiginya kwa kabaroho akawaua, au wengine kuwatupa majani, au wengine kuwatia katika mashimo ya makaro, au kuwafikishia balaa lolote lile, hali ya kuwa hana makosa yoyote maskini ya Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu katika ghadhabu zake katika watoto hawa anapouliza, anaposema kwenye Qur'ani, wa idhan mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin kutilat, na wakati watoto wachanga wachanga watapouliziwa habari yao, kwa sababu ya dhambi gani wao waliouawa, au wataulizwa wenyewe, bi ayi dhanbin kutilti, wewe mtoto kwa dhambi gani uliuawa, hebu sema ulifanya nini, mbona kakufikisha mama yako huyu, baada ya kukuzaa tukataka kuja katika shimo na choo, nini ulimfanyia huyo wewe? Hapo ndio kitaonekana kilichomtoa kaga manyoya kwa mtu aliyomuua kiumbe wa Mungu. Mtume anamwambia wali wake huyu bibi, ahsin ilaiha, kamtunze huyu aliyefanya uovu huu, aliyekuja kujishtaki hapa nafsi yake kwangu mimi. Ndani ya tumbo lake kuna kiumbe chetu, mna kiumbe cha Kiislamu mle, huenda akawa mwanachuoni kiumbe huyo, huenda akawa daktari mzuri sana kiumbe huyo, huenda akawa ni piloti wa ndege akawasafirisha mahujaji kutoka wapi mpaka Maka, huenda akawa mkulima mzuri sana huyo akazalisha vyakula katika ardhi wakala mamilioni ya watu, huenda akawa mvuvi huyo akawapatia watu viteweo wakapata kujenga miili yao. Mna kiumbe chetu humo, ahsin ilaiha, kamtengenezee uzuri maisha yake mwanamke huyu. Fa idha wadat, na atakapokusha kuzaa, basi faatini biha, niletee mwanamke huyo, kitoto kile kitakuwa cha Kiislamu, na kama hakuna wa kumlea atalelewa na pesa za baitul mal, atalelewa na Uislamu na mfuko wake utatumika katika baitul mal, ana makosa yote mtoto wa Kiislamu. Fafaala, yule wali akafanya kama alivyoamriwa na Mtume, akamleta yule mwanamke baada ya kumzaa yule mtoto, na inasemekana baada ya kumaliza mpaka kumnyonyesha. Ni katika riwaya nyingine imekuja sahihi vile vile ya kwamba alipewa amri mnyonyeshe kwanza, maana maziwa ya mama ni maziwa muhimu mno kuyapata mtoto, mnyonyeshe kwanza. Akamnyonyesha mpaka akafikia muda wa kumwanzisha kunyonya. Faamara biha nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam, alipoletwa baada ya kufanya hayo yote mtume wa Mungu akaamrisha kwa mwanamke huyo, fashukkat alaiha thiyabuha, basi pakafungwa juu yake mwanamke huyo nguo zake barabara, ili asipate kuona mambo mazito akataka kukimbia. Kafungwa barabara, thumma amara biha, kisha mtume akatoa amri aanze kupapolewa mawe mpaka roho imtoke. Farujibat, mwanamke akarujumiwa mawe mpaka kafariki. Thumma salla alayha, kisha tunakuja katika maudhui yetu tunaoendelea nayo, kujuzu kumswalia vile vile ambaye ameuawa kwa sababu ya kutiwa adabu kisheria kwa kufanya kosa ambalo adabu yake ni kifo. Thumma salla alaiha, kisha mtume akamswalia mwanamke huyo. Alipomswalia faqala lahu Umar, Saidna Umar akataka faida ya kitendo cha mtume cha kumswalia mwanamke yule. Akamuuliza, ya Rasulullah, tusalli alaiha ya nabiyallahi waqad zanat, unamswalia mwanamke huyu ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu na hali ya kuwa ushahidi umeonyesha wazi kaja kujitaki mwenyewe kwamba amezini? Faqala, mtume akamjibu, laqad taba taubatan, kwa hakika mwanamke huyu ametubu toba ambayo hakukamatwa fahala redehende, amekuja mwenyewe, sisi hatuna habari, na kama angenyamaza kimya basi angelikuwa baina yeye na huyo aliozini na Mungu wao, sugejua sisi, lakini kaja kujishtaki mwenyewe na hali ya kuwa njia za kutubia zipo, na Mwenyezi Mungu angelibadilisha madhambi yake akayafanya kuwa ni thawabu kama angelifanya taubatan nasuha. Kisha imekuja katika riwaya nyingine mtume alitamka, ilitanibu hadhihi alqadura, jiepusheni sana Waislamu na uchafu huu wa zina. Faman alamma biha, yoyote aliyewahi kuteleza kuutenda uchafu huo, falyastatir bi sitrillah, na ajifinike kwa pazia la Mwenyezi Mungu, yaani asimhadithie yoyote, asijakafika wakati akaona raha ya kwamba katika ukito wetu kulikuwa na mambo ilifanyika hivi hivi hivi hivi. Akianza kusimulia, ina maana kwamba hajajuta, hajaona uchungu, bali anastarehe kuyasimulia mambo yake yale machafu. Falyastatir bisitrillahi waliyatub ila Allahi mataba, na arejee kwa Mwenyezi Mungu kwa toba iliyotakasika. Na Mwenyezi Mungu anasema illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Pamoja na njia za toba kuwa zipo, anasema mtume huyu laqad taba taubatan, kwa hakika ametubu toba ambayo law qusimat baina 70, laiti toba hiyo kama itagawanywa kati ya watu 70 min ahli al-Madina, katika watu wa Madina Ansari wenye imani kubwa mno waliompokea mtume wakati anafukuzwa kwao, wakawapokea na Muhajirina, wakakubali kushare, wakagawana mali zao, wakakubali warithiane na watu wasio wakusu ndio wanafikio, wakakubali kuwapa makazi pale, wakaanza maisha mapya. Hawa watu wa Madina wana imani kubwa mno, wanaitwa Ansari. Basi toba pia kama itagawanywa kwa watu 70 kama hao wa Madina, itawaenea la wasiathum, toba hiyo itawaenea. Kisha mtume akaendelea kumwambia Saidina Umar ibn al-Khattab ya kwamba wa hal wajadta taubatan afdal, na wewe Umar umewahi kuikuta toba iliyo bora zaidi, min anjadat binafsiha lillahi ta'ala, kuliko yule ambaye amejishitaki nafsi yake mwenyewe bila kukamatwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu kupata riziki? Umewahi kukuta toba kuliko hiyo? Kwa hivyo hadithi imejulisha ya kwamba inajuzu vile vile kumswalia yule ambaye ameuawa kwa sababu ya kutiwa adabu miongoni mwa adabu za Mwenyezi Mungu za kisheria, kama huyo aliyezini mzini ambaye mzinzi wenyewe ameshawahi kuolewa au ameshawahi kuoa au ameua, itabidi sheria au wawe na vile vile. Akharajahu Muslim, hadithi ameitoa Imam Muslim wa Abu Daud والنسائي والترمذي وصححه والدارمي والبيهقي ورواه ابن ماجه ما كايسمليا في ذلك ابن ماجه مختصرا قوفه هو ني وثلاث وانا يفاق صلي وبذلك الرابع والنه امباي شريه في ذلك الاسلام انامبا نفاس يا كصليوا الفاجر ني mtu muovu almunba'ithu fil ma'asi ambaye yeye kaidukia kwenye maasi anajulikana wal maharim na mambo yalo haramishwa yote anayafanya kwa mfano mithlu tariki sala mfano mwenye kuacha sala hasali kaka lakini kuacha kwake sala ile ameiwacha hali ya kwamba yeye anaitambua kuwa ni ibada na atambua kwamba ni wajibu afanye. Kaiwacha, shetani kamdhaini katika kufa kuswali. Hukumu yake Mwenyezi Mungu anaijua yeye, na huko hata mtukumu akhera wapi mweke. Lakini Waislamu katika mambo ya kumfanyia mtu ambaye katamka shahada mbili, uovu wake khiari yake mwenyewe na Mola wake. Na mathal hajaikanusha ile ibada ya sadaka kama si ibada, si lolote sio chochote, hajaikataa. Na wala si kama imebainika wazi alificha unafiki akadhihirisha imani, baadaye kaja kujulikana kwamba alikuwa muongo. Hawa watu wawili baadhi yao, aliyetamka waziwazi kwamba hiyo si ibada aliyekataa, na yule ambaye kaficha unafiki akadhihirisha Uislamu, baadaye kaja kutoka aibu yake kwamba kumbe alikuwa ni muongo. Ama huyu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri, usimsalie yoyote miongoni mwao akifa milele, wala usimame kaburini kwake kuomba dua. Lakini kwa upande wa wale ambao ni Waislamu walikukiri shahada mbili, lakini shetani akawataa kifuani mpaka akawaachisha kutenda baadhi ya wajibu, basi sheria itampa nafasi ya kusaliwa. Lakini kuna maneno mbele yataka kuzingatiwa sana, japokuwa sheria ipo ya kusaliwa mtu huyo, lakini kuna maneno yanakuja mbele, hayo mambo yataka yazingatiwe sana na wewe. Ni mbali faida katika mlango wa faida ya dini ipate kusema sawa sawa, la kama ikachukuliwa tu kusaliwa tu bila ya kutekelezwa hilo alilokuwa akifanya mtume, basi mambo yatavurugika, itakuwa dini si lolote si chochote, hakuna mikakati yoyote, hakuna tishio lolote. kuna mambo muhimu yanakuja mbele yataka yazingatiwe sana. Sheria inampa mwovu ile kusaliwa, kwa sababu ilipatikana kwa mtume vile vile kuwaachia Waislamu wasalie maiti ambazo zilikuwa tayari zimethibitika zimefanya baadhi ya mambo makubwa sana ya uo mithlu taarifi sala, mfano wa maasi hayo ni kuacha sala au mfano wa muacha sala. Wa zakati, na mwenye kuacha kutoa zaka maa itirafihi biwujubihima pamoja na kiri na maneno yanakuja mbele yatakazingatiwa sana mkoa wanahwihim, na mfano wa waovu wengine kama hao minalfusaqi, miongoni mwa wafanyaji wa fisiki. Fa innahu yusalla alaihim, anasema ash-sheikh Muhammad Nasr bin Albani, hakika hawa wote wanaswaliwa juu yao. Illa hapo sasa, isipokuwa annahu yambabi li ahli al-ilmi, hakika inatakikana kwa watu wenye ilmu, watu wasomi, mashehe, wanavyuoni, wanafikri wa dini na watu waliokamata dini barabara, wanatakiwa wao an yad'u salata alayhim, waiwache swala ya maiti yule kusalia au maiti wale. Wanatakiwa na vioni na watu waliokamata dini barabara wao wajitenge, wawaachilie watu wa chini chini ambao wanaonekana si wana vioni, wanaonekana si watu waliokamata dini barabara, ni watu ovyo ovyo, waachiliwe wafanye wao jambo lile, ipate kuonekana kwamba kumbe katika Uislamu kuna mambo mazito. Watu wamejitenga, hawakuswalia maiti ya fulani, na fulani anajulikana uovu wake, kafa ulevini, kafa kwenye zinaa na hivi na hivi, hakuswali maisha yake. Yatakikana wanavyuoni walielewe hivi, wasijakawa wao wako mbele kabisa, hawaonyeshi chuki zao, hawaonyeshi ghadhabu zao, wako mbele kabisa, kwa sababu aliyekufa ni mtoto wa fulani bin fulani, pengine nasabu yake ni nasabu ambayo inaotisha pale duniani za mazile, au pengine ni mtoto wa kiongozi fulani, au pengine mtoto wa tajiri fulani. Yataka watu waliokamata dini barabara wajitenge kusalia maiti za watu waovu kwa dalili zifuatazo. Kwanza, kujitenga kule uqubatan, itakuwa ni kutiwa adabu. Wataadiban liamthalihim, na kuwafundisha adabu watu wengine walio mfano wao, kwamba na wao wakifa watajitenga wanavyuoni, watajitenga mashehe, watajitenga watu waliokamata dini barabara, hawatosalia maiti zao, watasimama pale kusalia watu ovyo ovyo, watu wengine wengine, kama fa'ala nabiyu, kama alivyofanya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wa fi dhalika ahadithun, na katika habari hiyo kuna hadithi nyingi zimekuja. Alaika hadha al-anba'u bitafsir, sasa ni juu yako kusisikiza kwa makini habari hizo kwa ufafanuzi. Ya kwanza katika riwaya hizo, an abi qatada qala, kutokana na abi qatada amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha du'iya li janazatin, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anapoitwa kwa ajili ya kwenda kusalia jeneza fulani, akifika mtume kwanza pale, saala anha, ataulizia jeneza lile aliyomo ndani yake, vipi mambo, nambieni kweli kweli, sirifiche huyu vipi, anaulizia habari zake mtume kwanza, alikuwa hamtu salawati, muislamu msikilizaji, muislamu mzuri, au basi tu yeye ana shahada mbili tu, hana lolote la Kiislamu, anaulizia kwanza mtume habari zake. Fa in usniya alaiha khair, pindi pamesifiwa kwa maiti aliyomo katika jeneza lile kwamba ni mwema, ameyafanya mambo mema, pale pale mtume kama husimama fasalla alaiha, akawa yeye ndio imam akasalia maiti. Wa in usliya alaiha ghairu dhalik, na pindi takisifiwa juu yake, maana hadanganyiki mtume. Ukimdanganya utashuka wahyu utakukashifu. Anauliza nambieni, pale inabidi maswahaba waseme kweli. Ndio hivyo hivyo. Wanamwambia Muislamu jila bwana, hakuwa na swala, hakuwa na funga, hakuwa na chochote. Muislamu jina katoka katika vikundi vya Waislamu, babake Muislamu, mamake Muislamu, lakini Muislamu jina, Muislamu kanzu na kofia, kweli kweli hasa. Au wanamwambia ya kwamba ni mtu ambaye hajaachapo pombe mpaka kafariki, yeye akiwa juu ya meza na wenziwe wanapiga pale moto na baridi on the table, malakul mauti ameteremka pale on the table, amemchukua pale pale. Wanamwambia kweli bwana mtume. Fa in usni alaiha ghairu dhalik, na takisifiwa juu ya maiti yule mengine yasiyokuwa ya wema. Kala li ahliha, mtume husema kuwaambia watu wake waliomhusu zaidi, maana wao wakitaka wasitake itabidi wafanye, mtu wao damu yao. Kala li ahliha, husema mtume kuwaambia wenyewe, shanukum biha, hili jambo lenyu wenyewe mkilifanya, sheria ya dini imekupeni. Hapa ndo ikakamatwa kwamba kumswalia inafaa, kwa sababu mtume karuhusu pale shanukum biha, ni jambo lenu wenyewe hilo, mimi simo, najitenga, niko mbali. Na huenda ikawa ni hususia kwa mtume, hafai kusimama kuswalia maiti kama zile, huenda ikawa hivyo. Au pale mtume anatia adabu na kumtesa maiti yule na kuwafundisha adabu wengine mfano wake, waone mtume hakuswalia maiti ya fulani, ina maana kwamba fulani amekupa na hali mbaya. Akhira, kutakuwa kumoto kwake yeye. Hebu tutengenee sisi, tuache tulionayo, angalau tukifariki asimame mtume wa Mungu kusalia. Na huenda mtume alikuwa kitia adabu pale, pengine mtume anakwenda kuomba dua mwenyewe huko nyumbani kwake kwa sisi, haijulikani. Hayo yote yanachukuliwa kwamba ni fikra tu, labda haikuja kitu sahihi pale, lakini mtume utamka pale kwa maiti kama zile, sha'anukum biha, ni jambo lenu wenyewe hilo. Walam yusalli alaiha, na mtume akawa haswalii jeneza lile, huyo anakwenda zake. Hadithi hii ya bwana Abi Qatada akhrajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad wal Hakim, waqala, na akasema Hakim baada ya kuitaja hadithi hii akasema, sahihun ala sharti shaykhaini, ni sahihi juu ya sharti walioiweka Bukhari na Muslim, wawafakahu Dhahabiyu, na akaiwafiki hadithi hii Imamu Dhahabi, wa huwa kama kala, nayo ikawa kama walivyosema mashaikh wawili Bukhari na Muslim. Ya kwanza hadithi ni hiyo yenye kuonyesha kwamba watafaa kusaliwa, lakini pana mikakati maalumu itumike pale, watu wenye ilmu, watu wenye kupata mwendo wa dini barabara, wale ambao wanategemewa pale kuongoza mambo yale ya sala, wanatakiwa waonyeshe mikakati yao, wajitenge wazi wazi. Lakini nani anayaweza hayo ya kuonyesha kwamba ameghadhibika na maiti yule, na kwamba yuko tayari kuuliza pale, je, mnamtambua vipi maiti huyu? Akiambiwa uhakika wa mambo, nani awezaye kujitenga hapa duniani, hususan maiti yule ikawa ni mtoto wa fulani bin fulani, au anajulikana kwamba yeye ni kiongozi, au anajulikana kwamba yeye ni mwenye pesa nyingi? Nani awezaye kujitenga? Yataka moyo mkubwa sana, kwa sababu atakuwa pande mtu hapo. Hapo ndipo atapoonekana, ndo nini, ndo kafanya nini? Yataka moyo, yataka mtu lukamata dini barabara. Hivi ndivyo dini yenyewe inavyofundisha, na hivi ndivyo mtume mwenyewe alipokuwa anakwenda. Ya pili, an Jabir ibn Samura taqala, kutokana na bwana Jabir ibn Samura amesema, maridha rajulun, aliugua mtu, fasiha alaihi, fakatolewa usiyahi juu yake, basi kuna jirani yake pale akafahamu usiyahi ule kishakufa huyo ile mgonjwa kishakufa. Fajaa rajulun ila rasulillah, akatoka jirani yule upesi upesi kumwendea mtume sallallahu alayhi wasallama, faqala, akamwambia innahu qad mata, yule mgonjwa safariki. Qala, mtume akamwambia huyu bwana jirani, wama yudrika, na nini kinakujulisha wewe kwamba yeye amefariki? Una hakika atakufariki au umesikia usiyahi tu wa watu ndani wa mgonjwa kazimia, pengine wakalia wakapiga makelele watu, una hakika atakufariki? Nini kinakujulisha kwamba atakufariki yeye? Qala, akajibu yule bwana, lakini kwa kusukuma barange mabanga tu, akasema ana raaitu, nimemuona mwenyewe. Aha, umemuona? Qala rasulullah, mtume akamwambia, basi mimi nakwambia innahu lam yamut, yeye hajafa bado, labda alizimia tu. Mimi nakwambia kwa ilmu za kiutume, sasa si kama ninajua ghaibu, bali mimi ninajulishwa mambo na Mwenyezi Mungu, nakwambia kwamba hajafariki. Farajaa, yule bwana akarejea tena mara ya pili nyumbani. Fasiha alaihi, akasikia ile makelele yanaendelea kule, kumbe watu wanalia tu, hawezi kuona vile anavyohangaika yule mgonjwa, namna anavyoteseka pale katika sakaratil mauti, watu hawastahimili, wanapiga makelele. Akafahamu kwamba do, kumbe hajafa kweli bado. Faqalat imra'atu, lakini mara ya pili palipotolewa usiyahi yule mkewe ndani mgonjwa yule, akasema sasa kumwambia ujirani, sasa e bwana we, sasa mambo yamekuwa tayari, huyu roho ishamalizika ndani huko, intaliq ila rasulillah, mwendee mtume kampe habari. Fa akhbiru, tukampe habari angalau aje hapa tupate kumsalia maiti wetu na hivi na hivi. Faqala ar-rajul, yule bwana akasema hehe, nishakwenda kwa mtume mara ya kwanza mie bwana, kumbe mtu hajafa, namtangazia mtume kifo cha mtu, mtume ananiambia hajafa, nenda mara pili mie, na sijamuona kwa macho yangu, kumbe hajafa bado. Akaanza kutoa Allahumma ila anhu, Mwenyezi Mungu mlali, mambo yenyewe hajafa bado, na baada ya wanasema kelele hawa na hivi na hivi, akawa anapita kitu kwa ghadhabu na hivi na hivi. Qala, akasema mwenye kusimulia hadithi hii bwana Jabir ibn Samura, thumma mtalaqa ar-rajulu, kisha akaondoka yule bwana akenda zake kumwangalia yule maiti wenyewe, akapenya ndani kwanza, jamani nipisheni nione, nishapata adabu mimi, sitokwenda kwa mtume mara ya pili na jambo ambalo sina uhakika nalo. Faraahu, kumbe akamuona yule bwana, qadinahara nafsahu bimishqas, amejichinja nafsi yake kwa silaha, alipoona mambo yanamzidi, hawezi kustahimili maumivu, akaona balaa gani hili, alichukua chuma akajiwekea akajichinja jambo hili. Kuyafata yale ya uhakika sasa, kwamba kafa na kwamba kajiua mwenyewe, kumbe yale makelele ndani yakipigwa makubwa, kumbe yule mtu tukata kujiua, watu wanalizana ndani mle, kisha kama ta silaha mtu anapokonywa hapokonyeki, lazima ajiue, lazima ajiue, mtu akajiuli abadili. Fantalaka ila nabii, sasa akenda kwa mtume, faakhbarahu annahu mata, akampa habari kwamba yule bwana, mara ya kwanza nilikosea kweli, lakini safari hii kataka kweli. Faqala, mtume akamuuliza tena mara ya pili huyu bwana, wa ma yudirika, nini kinakujulisha kwamba kafa wewe? Qala, akajibu safari hii akasema, ana raaituhu ya rasulullah, mimi nimemuona mwenyewe kwa macho yangu, yanharu nafsahu, na nimemshuhudia anajimaliza nafsi yake, anajichinja, bimishkasin maahu, kwa silaha ambayo iko pamoja na yeye, wakati ule nimemkuta mkononi na silaha anajikeketa. Kumbe yale makelele nilikuwa nikisikia mara ya mwanzo ilikuwa ni pirika pirika za watu wake wanataka kumpokonya na hapokonyeki. Kala, hapo mtume akasema kumuuliza tena, bwana, unaniambia kwamba amejiua mwenyewe, antaraaitahu, na kuuliza umemuona kwa macho yako? Qala, akajibu yule bwana, naam, nimemuona kwa macho yangu. Qala, hapo Mtume akasema, idhan la usalli alayhi, kwa hivyo mimi sitosalia juu ya maiti huyo, amejiua mwenyewe. Lakini kama Waislamu watasimama, hususan watu wake, waondoe lile jambo juani kwa kumfanyia mojawapo miongoni mwa mambo ya kisheria Muislamu mwenzi wao, kama kumkosha, kumkafini, kumsalia na kumzika, kama watafanya Waislamu, Mtume alikuwa anawaachia wenyewe. Sha'anukum biha. Alimwambia idhan, kwa hivyo mimi la usalli alayhi, sitasalia maiti kama hiyo. Huu ndo ulikuwa mwendo wa Mtume. Akitambua mtu kafa kama hivyo, anajitenga, ama inakuwa taadiban au ukubatan, inakuwa ni kuwatia adabu wengine walio mfano wake wa taadab wasiokafa tu kama vile, au inakuwa ni kumtia adabu maiti yule kwamba anakosa dua ya Mtume. Na hivyo ndivyo anatakia watu waliokamata dini barabara waukamate mwendo wa Mtume huo, kwa kuonyesha kwamba kuna hishma, kuna hishma katika dini yenyewe. Sheti mtu atengenee ajulikane ni mwema, ndipo atakapopata watu kusimama kumsalia. Na kama atafanya maskara mtu katika jambo la dini, kadharau kafa kuswali mtu au hivi na hivi, basi watu watakiwa waoneshe mikakati yao pale. Hapafundishi hasama katika darasa hizo, bali ni mwendo ambao umeelekezwa kwa Mtume huo, na hiyo ndio mikakati ya dini yenyewe ilivyo. Si kama bana kasama hapa kwamba ndo panawekwa kasama watu wagombane na ifa. Ni mambo mazito kwa hakika, kuna kuoneana haya kwa hakika katika mambo haya, lakini hivi ndivyo ilivyo. Athani au hadithi ya pili hiyo, akhrajahu bihadha, ameitoa kama hivi ilivyo, bihadha tamami, kwa ukamilifu kama huu, Abu Daudi ndio alivyoeleza hadithi hii, biisnadin sahihin, kwa mategemezi iliyokuwa sahihi, ala sharti Muslimin, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim. Wa akharajahu Muslim, na akaitoa vile vile Muslim, mukhtasiran, kwa ufupi kuliko hivi, hivi ni refu. Wa kadha an-Nasa'i, na vile vile Imam an-Nasa'i ikaitoa kwa ufupi. Wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa al-Hakim والبيهقي والطيالسي واحمد. وقال الترمذي ان اكثم امام الترمذي هذا حديث حسن, حديثي هي kuhusu mtu aliyejiua mwenyewe kisha mtume asalie, ni hadithi ambayo nzuri sana katika masnani katika mategemezi yake. Lakini waqad ikhtalaf ahlul ilm fi hadha, wamekhtalafiana watu wa ilmu katika jambo hili. Fakala baadhuhum, wakasema baadhi yao wanavyuoni, yusalli ala kulli man salla lilqibla, patafaa kwa muislamu kumsalia kila aliyewahi kuswali angalau kuelekea kibla, patafaa kusaliwa hata kama alifanya uovu gani. Waqala qailun, alafu wanasema wa ala qatilin nafs, na hata yule ambaye amejiua nafsi yake patafaa kusaliwa jamaa, kwa sababu shahada mbili anazo. Wa huwa kaulu Sufiani Thuwari, na hii ni kauli ambayo ameitaja Imam Sufiani Thuwari wa Ishaq na bwana Ishaq. Wa qala Ahmad, Ahmad bin Hanbal anasema la yusalli al-imamu, hatotakiwa imamu wa msikitini kumswalia, ala katili nafsi, juu ya mtu ambaye kajiua mwenyewe. Sheti imam pale aoneshe mikakati ya jitenge, awaambie maamuma sha'anukum biha, pale atakuwa nafasi ya cheo cha mtume. Wa yusalli alayhi ghayru al-imam, anasema Ahmad bin Hanbali, na wataruhusiwa kusalia maiti ile kwa mtu mwingine asiyekuwa imam, ama kiongozi wa pale sheti ya jitenge, kama alivyojitenga mtume kusalia maiti kama hizo. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه, na akasema sheikh wa Kiislam Ibn Taymiyyah fi al-ikhtiyarat, katika sahifa zake ambazo amezita ikhtiyarat kwenye sahifa 52, akasema hivi wa man imtana'a min as-salati, na yoyote atakayejizuilia kusalia, ala ahadihim, juu ya mmoja wao kama hao, yani al-qatil, yaani mtu aliojiua mwenyewe, walghal, na aliyefanya khiana katika mali ya ngawira akaificha akabania asifikishe kwa amiri muuminina ikagawanywe, walmudayyan na mtu mwenye madeni, alladhi laysa lahu wafaun ambaye hanacho cha kulipia, anasema yoyote atakayejitenga kusalia watu hawa zajiran, kwa kuonyesha kwamba anagombeza mtu asife kama vile liamthalihi, ili kutoa mfano kwamba anagombeza kwa watu wengine walio mfano wake, an mithli fi'lihi, kutokana na mfano wa vitendo ambavyo kafanavyo mtu yule, basi kama atajitenga mtu kutokusalia, anasema bin Taimia, kana hasanan, itakuwa kafanya jambo zuri sana. Na hivyo ndio takiwapo leke jitenge kwa nia ya kwamba pale ndivyo wanagogombeza. Maana mawaidha yako namna nyingi, yako mawaidha ya kusema na kuna mawaidha ya vitendo. Unakataa kufanya jambo fulani, unawaachia watu wenyewe wafanye, kuonyesha ile ghadhabu yako ilivyo, kwamba ah, hapa mimi sishiriki bwana, yarieni wenyewe, fanyeni wenyewe. Vile vile una waidha, vile vile ni katika jumla ya kukataza jambo vile vile ile. Anasema kana hasanan Ibn Taymiyyah, hapo itakuwa jambo jema vile vile. Walau imtana fi dhahiri, hata kama atajizuilia dhahiri mbele za watu hivi hivi, amepata habari ile, anasema kwamba ah, kwa hali hiyo mimi si sadi na kwenda zangu, salieni wenyewe, awaachie watu pale medua. Lakini anaweza wadaa lahu fil batini, akenda akaomba dua kwa maiti yule kwa batini siri peke yake huko, akampa ile haki ya muislamu kwa muislamu mwenziwe kwamba kuna nafasi ya kuombea dua, akampa dua zile kwa siri kwa saa peke yake mwenyewe, ee Mwenyezi Mungu msamehe yeye, itajulikana mimi sijulikani, bado sijijua nitakufa vipi, nitapata mambo gani, kwa hivyo akamwombea dua bali, lakini kwa siri. Kwa nini Ibn Taymiyyah anasema liyajma'a baina al-maslihatayn, ili akusanye katika mambo yote mazuri mema mawili. Moja ni kwamba kagombeza pale uovu usiendelee kufanyika, watu wasifike kufa kama vile. Na jambo la pili, amemuombea Muislamu mwenzie dua kwa siri huko. Imetoka kusaja pale mazuri yote mawili kayafanya. Kana aula, akifanya hivi itakuwa ni bora zaidi, min tafwiti ihdahuma, kuliko kulikosa moja katika mazuri yale. Itakuwa kama atafanya mawili yote ni bora zaidi, kagombeza na dua kaomba vile. Hadithi ya tatu katika jumla ya hadithi zenye kuonyesha kufaa kusaliwa wenye maovu mbalimbali kama hao tulowataja, mwenye kuacha sala, mwenye kuacha kutoa zaka, mwenye kuzini na kadhalika na kadhalika, hata aliyejua mwenyewe. Lakini mikakati ni kama tulivyoonyesha, kwamba Mtume kaonyesha kwamba akijitenga, na ni jambo ambalo linatakiwa kufuatwa, lile ni uongozi wa Mtume ule kwa hakika. حديث يتاس عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال. ni hadithi ambayo inatokana na bwana Zaid ibn Khalid katika hadithi ya kujizuilia kwake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam min as-salati, kujizuilia kwake Mtume kutokana na kusalia, ala al-ghal, juu ya mtu aliyefanya ghulul, kama tulivyoona katika vita vya nyuma, hata kwenye riadha salihina vile vile kuna mtu alifanya al-ghulul, alifanya ghulul yani alibania kitu katika mali ya ngawira akakificha mfukoni. Mtume alikataa kusalia, aliwaachia watu wengine wasalie. Kule kuwaachia watu wengine wasalie imekuwa ni dalili, ni hoja ile kwamba inafaa kusaliwa, japo kafanya uovu kama ule, na kufanya khiana kama ile kwa hakika ni uovu mkubwa sana, ni katika akbar kaba'ir. Ndio maana Mtume akajitenga asalie pale. Wa qawluhu li ashabihi, na ile kauli yake Mtume alipowaambia masahaba wake, sallu ala sahibikum, msalieni huyu mwenzenu, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Masahaba wamedua wameshangaa, vipi Mtume anaacha kusalia asalie? Mtume anawaambia inna sahibakum ghalla fi sabilillah, huyo mwenzenu amefanya khiana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kuna mali ya ngawira imepatikana, yeye kaficha, kaona kitu kidogo cha ufuuzi katika mfukoni, hajapeleka pale kwa amiri almu'minina kwa mtume akagawa yeye kwa waislamu, kaamua kubadilika kitu, basi mimi najitenga, lakini nyinyi mnaweza mkasalia mwenzenu. Akarajahu ashabu sunan, hadithi hii wameitoa watu wa sunna bisanadin sahihin, kwa mategemezo yaliyokuwa sahihi, ala ma sabaqa bayanuhu, juu ya yale ambayo yametangulia bainifu wake, inda almas'alati as-sabi'i wal-khamsin, katika mas'ala nambari 57. Al-khamis, ya tano au mtu wa tano ambaye anafaa naye pia kuswaliwa vile vile, al-mudayyanu, yule ambaye amekufa na madeni, alladhi lam yatruk min al-mali, ambaye hakuacha kabisa katika mali, ma yukdi bihi dainuhu, ma yukdi bihi dainahu, mali ambayo inaweza kulipa deni lake, fa innahu yusalla alayhi, wa hakika ataswaliwa juu yake yeye, wa innama taraka rasulullah, lakini kwa hakika mtume mwenyewe aliacha, as-salata alayhi, kusalia mwenye deni, fi awwali amrihi, fi awwali amri, katika wakati wa mwanzo wa Uislamu, ulipokuwa mfuko wa baiti mali haujavimba barabara, hakuna kitu cha kumlipia baiti yule. Mtume siku za mwanzo alikuwa anaacha kabisa kuwasalia wenye madeni, yumkin alikuwa mwenyewe anakwenda kuomba dua kwa siri huko, ile ni haki ya Muislamu kuipata, kuombewa na Muislamu ndio yumkin. Inachukuliwa kiakili kwamba labda alikuwa pale mtume anagombeza watu wasikubali kabisa kufa na madeni, yeye mwenyewe mtume alikuwa swali pale, lakini yumkin kwamba nyumbani akiomba dua. Wafihi, na katika jambo hili ahadithun, kuna hadithi nyingi. Ya kwanza, an Salama ibn Akwa qala, kutokana na Salama ibn Akwa yamesema, kunna julusan, tulikuwa sisi tumekaa kitako, inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mbele ya mtume, iz utiya bi janazatin faqala, fahamati ghafla, akaletewa mtume jeneza pale. Faqalu, wakasema watu, salli alaiha ya Rasulullah, tunakuomba usalie jeneza letu hili kwa maiti aliyomo ndani yake. Faqala, mtume aliuliza, hal alaihi dainu, je lipo deni juu yake adaiwa huyu? Qalu la, wakajibu kwamba la, hana deni. Qala, mtume akauliza, fahal taraka shay'an, je ameacha chochote kile katika mali? Qalu la, hana kitu cha kiacha. Fasalla alayhi, kwa kuwa hakuwa na deni mtume alisalia jeneza lake. Thumma utiya bi janazatin ukhra, kisha akaletewa mtume jeneza jingine. Faqalu, wenye maiti wakasema, ya Rasulullah salli alayha, ewe mtume wa Mungu salia jeneza hili. Qala, mtume aliuliza, hal alayhi dainu, je maiti huyu liko deni adaiwa? Kila fakasemwa, naam, ndiyo liko deni adaiwa. Qala, mtume akasema, fahal taraka shay'a, je ameacha mali yoyote kulipa deni hilo? Qalu thalathata dananir, akasema, wakasema kwamba zipo dinari tatu. Qala, katika riwaya nyingine akasema, faqala bi ashabihi thalatha kayatin, yule mwenye kujibu kajibu kwamba kwa vidole vyake kwamba kaacha dinari tatu. Fasalla alayha, kwa kuwa kuna kitu cha kumlipia deni lake, basi mtume akaswalia maitini. Thumma utiya bithalitha, kisha akapewa jeneza, akaletewa la tatu mtume jeneza. Faqalu, wenye maiti wakamwambia, salli alayhi, msalie huyu. Qala, mtume kama kawaida yake lazima aulize kwanza, hal taraka shay'an, je ameacha kitu? Qalu la, hakuacha kitu. Qala, hal alayhi dayn, je ana deni anadaiwa? Qalu thalathata dananir, wakamjibu anadaiwa dari tatu, na yeye mwenyewe hana kitu chochote. Qala, sallu ala sahibikum, hapo mtume akasema, mtamswalia nyinyi mwenzenu, mimi kidogo nitajitenga, kwangu mimi itabidi hivi fadhili kwa sababu kwa nyinyi. Qala rajulun min al-ansar yuqalu lahu Abu Qatada, hapo aliinuka mtu mmoja katika watu wa Madina anaitwa Abu Qatada, akamwambia bwana mtume, salli alayhi ya Rasulullah wa alayya dainuhu, na kuomba bwana mtume umsalie usimkoseshe dua zako, na mimi nimebeba dhamana ya kulipa deni lake ya mgongo wangu, wa alayya dainuhu, na juu yangu mimi kulipa deni lake, nachukua dhamana nitalipa mimi. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Ahmad wa ziyadatu lahu, na ziyada katika riwaya ziliozidi kidogo ni yake yeye Ahmad, warawa minhu an-Nasa'i, na kasimulia kutokana na yeye Imam Nasa'i, al-qisatu thalitha, hiki kinajadaji Hadithi ya pili an Abi Qatada radhiyallahu anhu kutokana na Abi Qatada Mwenyezi Mungu amradhi nahu al-qissa thalitha ameitaja hadithi mfano sawa sawa na kisa zake fi hadithi Salama ibn Aqwa katika hadithi ya bwana Salama ibn Aqwa wa ruwiya alladhi qablahu na ikasimuliwa ile kabla yake wa pili na ndani yake kuna maneno yafuatayo ni kwamba araaita in qadaitu alayhi yule Abi Qatada alisema unaonaje bwana mtume kama mimi mtalipa deni lake huyu bwana atusalli alayhi itakuwa imekwisha utasalia mtume qala mtume akajibu in qadaita anhu kama utalipa kweli deni lake biliwafai kwa kulitekeleza sawa sawa likalimalizwa likamalizika sallaitu alayhi mimi sabia jilezi kala anasema fadhahaba Abu Qatada akaondoka Abu Qatada fakadwa anhu akenda kamlipia maiti yule deni lake fakala kisha akaja zake kwa mtume akasema mtume akamuuliza awafai sama alayhi je umeshatekeleza chote kilichokuwa juu yake anadaiwa kala naam Abu Qatada kajibu ndio fadaa rasulullah sallama bwana mtume akaomba dua fasalla alayhi na akasalia maiti ile أخرجه النسائي حديث يميتهم النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والسياق له نمتبرك ومنين ونوافيه أحمد وإسناده صحيح نمتق من ذاك الصحيح على شرط مسلم وليس عند الآخرين لكن همنا مبيل يا وبكذي وانجيني وحديثه همنا يلمنينو ذهاب أبي قتادة يكون كفال أبي قتادة ووفاءه للدين نكون لكل فديني نقام بجولي كنابيو مثوم فال ألي صلية فزمان أبي قتادة أبي قتادة ألي لفسك يبنياك أو يتتوياك ليفو نبجولي كنابيو ثم الصلاة النبي عليه kama elezo ya wengine hamkuwa na maneno kwamba Abi Qatada alilipa kwanza kisha mtume akasalia bali inapojulikana mtume alikubali dhamana ya Abi Qatada akasalia.